menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Meracuni kehidupan, judi, meracuni keimanan. Menjanjikan kemenangan, judi, menjanjikan kekayaan. Meracuni kehidupan, judi, meracuni keimanan.